آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ, آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ, تیری گلیوں میں بھٹکتے تھے جہاں آوارہ, آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ, تیری گلیوں میں بھٹکتے تھے جہاں آوارہ, آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ. تجھ سے کیا بچھڑے تو یہ ہو گئی اپنی حالت, اپنی حالت. تجھ سے کیا بچھڑے تو یہ ہو گئی اپنی حالت, جیسے ہو جائے ہواؤں میں دھواں آوارہ, جیسے ہو جائے ہواؤں میں دھواں آوارہ, تیری گلیوں میں, تیری گلیوں میں بھٹکتے تھے جہاں آوارہ, آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ. اس کو کھو کر ہوئے بے نام و نشان آوارہ, اس کو کھو کر ہوئے بے نام و نشان آوارہ, تیری گلیوں میں بھٹکتے تھے جہاں آوارہ, آج بھی ہے میرے قدموں کے نشان آوارہ. جس کو بھی چاہا اسے ٹوٹ کے چاہا راشد, اسے ٹوٹ کے چاہا راشد. جس کو بھی چاہا اسے ٹوٹ کے چاہا راشد, کم ملیں گے تمہیں ہم جیسے یہاں آوارہ, کم ملیں گے تمہیں ہم جیسے یہاں آوارہ, تیری گلیوں میں, गलियों में भटकते थे जहां आवारा, आज भी है मेरे कदमों के निशान आवारा, आज भी है मेरे कदमों के निशान आवारा।